بدے مانا باندھے سورت استاد کے ذرا داؤد علیہ السلام پہ ہم گئے سورت استاد مجتمایا کبھی یا داؤد نا جاننا کا خلی ختم سن رہے ہیں وہ تم بہننا کے دل خطے ہیں یہ داؤد ملا چکر کے لئے آتم تک مت کے مجھے چلے بتائے ہوں گے ہفتے میں دیکھے تو تفریح ہے جب تم اللہ فرمائی پیدا کے مسمت کے خلی ختم فیصلے کروں گے پاس مانا دامان کی خلق کے پیدا کے مسمت کی ہونا ہے بڑے قیمت کی کسی لے کر رہی قدر لے آئے نہ آئے نائب اسے ہم سے پھر نارے کی تھی بس رہنا ہے رہنا ہے دان تم ہفتال سے نائب مانا ہوئے قیمت کی چاقی میں گئی نہیں بیمار بڑی بسن نہیں تھی تمہیں گائی کہ مانے صفا صفائی رائنا پسند دینی اللہ کر دیے خبر اور جو جی تو یہ وقت کیا افتاد یہ وقت کے دن وقت ملکی سے دیکھے آج یہ کرنا بھی کیا من نے شروع کیا ہے اس کے دماغ یا نہ ہم نے سب دیکھو جو ہم بھی کر رہے ہیں سب کے دن ملائی کے ساتھ خبر ہے مکان سے خلق جی کے ملے کے دہ دبا ناچنا جی اور آج کے بجے سب باقی اس طرح اصلی ہے ڈالا اصلی ہے کہ ہماری جو مدد بند بدمان ہے ڈائی کے پاس کاردار ہے ابھی یہ ملے تین گنانگار ہے پھر امبرانی گنانگار ہم سے گنانگار ابھی ملے تین گنانگار ہے جو غریب ڈائے جو غریب چپل جانے کی آئی انہیں کپڑے بانے پراس کی اور پراس کپڑے بانے دینا ہی پراس کپڑے ہم کتنے لیا کافی سوال کر رہا اللہ کی بتا کی تم بھی درد ہے مدد کار سے نہیں دے دیتا ہم لوگ چڑا کے پورے کے بکرا ہے داخلے ہوئی یا جو اکندر سے غلط کر رہا جن ابھی تاری دیکھو آدم علیہ السلام کی جی جیسے جنگ میں ہم بتی کرے ہم نے لانی پیدا کی اور جی دامت کی جان دی ہم کا فکر اس اشارے سے ہی بدلے گا اس اشارے ابھی تک جو ہے کبیرے نہیں اور جو ہے کبیرے بلا ہر کے پاس اس کا ایمان کا جنا سے نہیں رکھتا ہے اس کا ہی مانتا جنا کبیرے جنہیں کبیرہ کی کیا تو ہے جنہیں گا ملائے کبھی اگر ہیں کبیرہ کے جنہیں گا جا خدا یہ اس کے بلال جواب دیکھتے گئے میرے جو کہتا ہوں جوابات بتائے گئے جواب دائے اچھے زیادہ سے اچھائی بھی سے اتراج کرنا سفر اتراج نہیں ہے تفسیر ریل مانے بہن نہیں گئی بیت المقید ان میں کفار عن المرجع بیت المقید ان میں کفار عن المرجع مقصود کے مقام کے تفریح کر دی تو مرجع نہ بین الامرین نہ بے اعتراض کر کر دیں اور دور بھی تو مرجعیت میں یہ جانے کا ذکر کریں مرجے مانا اللہ وقت میں مخلوق کے لکھتا ہے لوگ مستان اور مستقاسی کے دماغ بند طرف کے لیے متدین اور متدین یا اللہ تاغمت کی جیلا خلافت کر گئے تو جی اور کہتا کہ تاپو کرا جنگم کو کرا لیکن میرت کا حکمت بن گئے گا بل سسٹر جیتتا اس کو کیسی ہوتی جو کارن کی یہ کار میں ترجیح کو دل بانے والی تھی میں بہت ہی تکلیف کی تھی سال جی کسے ہو گیا دیکھ آباس کرو دیکھ آباس کرو پھر یولت ترجیح ہے کہتے بن یہ تو سوال عمل میں رہے یہ ہوں کہ شاگرد بات کرا دے دیں گے احسان سے ہوتے ہیں میں اعتراض ہوں یا اللہ کی طرف سے مسجدان لی جب طرف سے مطلب دیکھو نہ کر دی سیوا لے گی ڈاکٹر جو ہے کسی بھی سیدھے میرے ترجیح ہے کہتے ہیں کر دے دو ڈال دو بڑی چیز آپ بڑے اعتراض دفعہ دینی میں پاس کے جی علم ایسی ہو رہی گنگار کی آئی تکبر کرے منا ہم نے سب جگہ کہ ہم پہلے جی جائیں گے جب سب کی بنا کر جواب ہے کہ نہ ایک چاہے بلے چڑا کے بلے چڑا جواب ہوا ہے تاکہ وہ بتی کرے تاکہ وہ پہلے جی جائیں کرے گا نہ تو وہ سب جو تربیت کا امر نہیں تھی فکر کا امر ملا جی تپوس کر یورپ کے دلوانے تبدیل جائے رہے کرتے ہیں نا سر دائیوں کے دے لوگ کو نہ ہیبت ہوئے مت کپے کے چاہے ذکر کو ہیبت نہیں بلکہ حدیث نظام عالم نے کی ہیبت اب اگر کہیں کہ عیب کے چاہ کنیب توحید کنیب تکواری کنیب چرل ذکر کر ہدایت مت دیں ہدایت آ دیں بڑا مقصد صرف دعوت تجویز کے مقصد ہی ہے تو مقصد نہیں دعوت اپنے جان کتابی نہیں اور کتابی نہیں سب کے اپنے پاس جو جان میں تحریر ہے تقریر ہے ایسی جو رجال ہے سنکیتا کی تھی شدار آئی کا ساتھ بیدا گئی بیدادا سے ادارا سے ادھر ربت کے ریپت میں بتائی بڑی بہنوں کی لیکن سبھی ریت بانی میں بھی جس طرف آئی تحصیل مقصد دے بلکہ دا مقصد دے کہ وہ دین حفاظت میں ہے دین حفاظت میں کہ دین پر پتا فل کروان اپنا کم زیرا من کا حضور دین کر سو سو کی دین میں کیا نہ دے کر دل کی ریپت میں بلکہ ارادت طرف فکر کی ہے جانے دے چاروں جانب کی بات کی سب کو جانب کی بات کی سب کو محبت بلازوں اور مقدمے کے تقدر بلاز ہوں داخدائی جواب جب طرف پر آلے پتہ بھرے جان ابھی دائی ملائک کو غیر مانے تھے ملائے کو نہ پیغمبران غیر ہوئے پیغمبران کو تم کو بات ہوئے مجھے اپنی غیر دے دی غیر دان دے پہلے کو بھی غیر دان دے ملائے کو غیر دان دے یہ لوگ ان کا یہ تو روپیہ ہے کہ دماغ کی جی ہے جی جی بھی دلوں کا نہیں بھی دل اور اس کو میرے کتاب ہوا کہ ایک کیا فلک کی ہے مگر ابھی جب ان حال داری سے پکڑ ور کرے پکوڑے گئے کسی کو غیر مانے کرے ملائے غیر دان سکھ افراد کی تم تکلیف پیدا کی مخلوق جاوی جوابات میں تقریر گئی مختلف طریقوں کا یہ کوئی پیدا ملائے کی کتائی میں بھی چمائیوں کی روپیا اور مقدمہ دائر اندی کی آسن اندر جن دائر پتی جانوانی کی آس کرے دارت کی پاس آئی کی کیا کو نہیں دے دیجیے ارے تو کیاس کو تو دنیا کے اور چلے ملے کیوں کرے تو وہ کیاس مت آؤ کئی کو تو کم خاندان نے کیا کی مستحق والا مقام دے کیاس مانگ والے کو دے رہے ہیں پھر بھی کیاس مت آؤ داری کیاس کرے تو پیریان یا سیم کی تو خیردان نہیں جین تہذیب بڑی کدار خدا نب بخری کا تنگ بدے ندی استعمال کرے ریلاوت جاگنام سے نہیں ملائے بے علم جیسا ہر کرے کے اللہ فرمایا جب پیدا کروں مطلب کی طے سلی کروں کے آخری مانا کی نیچے رہے مختار کرے کریں گے کہ ٹھیک ہے ہر کرے طے سلی کروں کے پکار میں مطلب داری کی جگہ دوسری دن کے تک ویسے ان کے پکار ہے غلط بخری پسند نہ ہے تم بات کر کے کرے سکار بڑا مسئلے سے کریں یہ تم بات اتحاد کی رداد ملے کے روشن کے رہے راون کرنا بدل لانا پڑا تم بات بہت دن کی ڈٹیل ہے راجیت دلی بار کبھی بتن بند یہ بھی تم بات کرے کہ میں ہماری سفا بات گئی اور کرے کہ تین یہاں جو تین شروع نہیں تھی دونوں کا سانا خبر رہا ہمارے احمان اللہ تعالیٰ داد کا خدا کی طرف وہ خبر ہوتا ہے اللہ عمار گزانے میں بھی دو کبھی سے گیا ہوں بلکہ دائیں فرمائے بھی جاتے ہیں تم سلے میں پیدا کروں ایو کی طرح اسمت کے خلاف کا سیدھا کار لیتی ڈالتی ڈالتی ڈالتی تصویر کرے گا تو ویدان نہیں ملا مانیہ مت کے لیے جو مقام کی جو لگ جا رہا ہے یہ کیا ہے اس نکل کے مانا بتا دے کہ تصویر لاکھ کے مستعمل کا ہے یہ کتنے حصول کرے بات کو بلکہ میں تصویر فساد نمرا دے کہ غلط بتا دی جائے تشکیل کر کے کریں یہ کون مراد دے ظلم بغیر کرتے تھے کہ یہ طرف ذکر کے کیا شیر ملے بدل نظام ہوتے ہیں کہ یہ گنا ذکر کے کسی لمبے قتل دیتا میں نے کہتے کیا بہت بڑی خبر ہو گئی شیر بکری کرنے کا ضلع نہ بکری ہم الگ ہوئی یا نہ ہم سب دے ہو گئے ہم بھی کون ہو سب سے لگ بنا میں نکل دے کر رہے ہیں یہ مال کا بیان کرا شکانا میں نکل دو بار ترجیح کو مکان کے لابی اور شکل کا دیکھتا ہے ترجیح ہوئی نکل جسے کا ڈاک طرف بھی کرتا ہے جین جو آدھی تصویر کبھی ڈاکٹر جنرل لاہور کی رات دکھانے ہمارے لگ سے ہمارے رامک کی ہوئی اتیا من کی روپیہ ہو سکے جمان دا سواد کرے اللہ مل کا دے جو میرے کو نہ عورت نہ ہو جو نقدہ کی حکمت جو نہ کرے گا لوگ خبر ہے یا اللہ میرا دا اصل جلو صاحبہ نے اعتراض کے لیے کارن نہ لے لے صاحبہ نے کان نہ دے لے تاج حکمت نے انکار کے کارن نہ لے لے یہ بھی بنی گوائی مل سکے سنیے اس کا تصویر آئی یہ تو تاپ پانچ دے ہوں گے اعتراض نہ تاپ پانچ دے ہوں گے دن میں میرا وہ لفظ احتمام دے دل کا جا دوں لفظ کرائی تصویر اور ہمارے تصویر تصدیق تصدیق کی تنظیم اور تبعی تنظیم اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ سبیل الاعتقاد یہ عام تھا تنظیم اللہ تعالیٰ نے اعتقادا قلبا ولسانا وجارحة یا اعتقادن وہ ذکرن و عملن اللہ پاک گئے جو عید ہونا اللہ پاک کے جو عید ہونا باقیدت ان کے تو جو بتانے ان کے ان کا ہمال کرن کے تصویر دے ان کی جانے تو جی جانا کہ بھائی کہیں اور رحمان اللہ رحمان اللہ میں لاول گئے تو یہ بھی بات کر شیر شریف نیچا اور جی مسلم نیچا یہ قید کا جنسا مجھے بن جائے سبحان اللہ. عمل کے تو عمل جو توحید پیش گئے پیچھے کی جو وہ تصویر ہے مانسی کر کے تو تصویر ہو گیا. حمد کو بھائی سپاہی سے جیتی ہے مکہ الحمد للہ کے پیش گئے اور حکم کمان کی بات شروع تک رائے کی بات اگل شادی کون جو تو حمد ہے اکثر دے فکر کی جدے کل ہو اور کریے کا نہیں سبحان اللہ میں رب ہم دے کا سبحان اللہ رب ہم بھی کریں گے سب رب ہم دے کا جہاں رب دے کا جب تم سب رب ہم دے کا جب دے تو مدد سب بتا رہا ہے اور چکن جا رہا ہے یہ چیز بتا رہا ہے کیا ہو لے رہا ہے جب تم سے دے رہا کا ملا بس ہار لو داول دا حمد ان اسے ملا بس تو لے دا غریب میں غریبانی کی صرف تصدیق جو دا توحید لے تو میری کی حمد اور غریب دا مقام دے تو ہے پاک لے پاک لے پاک لے اور جسم اور جنگ کیا نا توحید میرا لگتا حمد کی تو کچھ دے تقدیر پارٹی میری کتاب ہے اور تقدیر سے بھی آپ پارٹی کے ذات سات ذات میں پاک گن کی ہم پاک گن میں سے لیکن میرے گھر تیزی کی اور نقصان دار آئی کی پندرہ سر کے بعد نام کیا کسی بھی ہے مقدس سے کیسے ہو گیا نام سے لے جا کی جاتی ہے مقدس سے گرم آرام کیا جاتا متحران کے بنان ماتی میرا جان کے دنوں میں برساتے یہ بھی برساتے نہ کا ساد یا ردوئی نہ کبھی آئیے گا جو کہتے بس دیا مقصد سے اب کبھی جو مت اس طرح مقابلہ سے رکھا اس کا کیا ہر طرح منگی تھی وہ دو بنیا تم کی رشتے تھی ونا ہوں یہ سب جو ہے جب ہم نے کہا لیجیے کمانے توحید ویسے کے جو ابھی بلیے سے جن بس جنہوں نے بچے ابھی جو تیرے نقد دیتے جان کے جنہوں نے بس پاتی جگہ چالو میرے گئے نہیں نقد کی جان تو میرا عیدوں کے جو کیا نہیں رہ گئے جہاں بس میں آئی دیجیے جانے لگتے مل کے جان دے جنانا بس پاتی بچار دلیا پا رہے ہیں ساتھی بھی چار پیسے رہے گی نے ساتھی بل کے لگا سب ہو گئے ساتھی سے گھن پا کپڑے سیکر دی گئے جو آپ جگہ پا رہے ہیں کپڑے کی گئے کپڑے کی گئی کیا اللہ اس کو جگہ کہ جان دام و سدین اور دام و سدین دین کا خلافت دیکھنے کی اور فیملی کا کرے حکمت بن دے گا اللہ فرمائے نہیں آدم ہو مالا تعلم حکمت جمائی یقیناً سارے من پاروبانی کے پاس بولنے ہے تو یا پھر یہ خلافت دار بن گئی ماں بھن کرے داؤد کل شاگرد جو غزے میں کرے گا حکمت تفریح سے رہتا ہے صبر کا پورا بڑے کم تھا جو بولے گا میرے صبر میں بھی ذرا بلنگ ہم سال روز دیں گی نا اس کا کبھی اور کا میرا اسماعی سب یہ تو اسماعی جواب ہے ان یادم مالا تعلم مامنا کا حکمت نا اب فائدے کی طرف سے لا کے دم کی ہوں سرو سے تعلق کرتے ہیں بھائی پڑے کی دن رہے پتی ندی کے پاس کا پتہ نہیں تھا لا تعلم غریب سے کنت ہی دیر مل گئے دمن ملائے گا خبر رکھتا ہوں مرائی سدے میں نہیں اترا اور درجان صاحب کا سیدھا تعلیم کا نہ کرتا لگا سلام دن کر یہ جو سرکاری روپ دینا چاہیے ایک انداز کا تین جواب بولتے ہیں ایک بلتے ہم حکومت بھی آنا سن رہے کا دمن سلام کر تعلیم اور استعمال کے خلافت لڑکی کی ذکر چیز کے دیرے کو حاصل دار ہے حاصل ہوا خلافت کے مدد کی ذکر مشاعر ضروری ہے بچوں نے کسی نے نہ فیصلے اگر چلے بچوں کسی نے استعمال کے مناسب طریقہ نکلے گی بائیں فکر بار دن کی پیدا کر ملے کی طرح تس گئے دیر کبھی امید گئے بھی دم بکری بھی کرنا بس آدم بیان کر دلائی سلام پکان کے کیا ہوئے با غنم دانے دے پار پکاری دیار دے پکاری با کپڑے دے پکاری ماری دے دے پار پکاری بس چک ان کے سبھی ابھی اور بچوں کے نیگا کاری کی کھلے حاصل جواب دار اگر یہ اللہ مادم اور استعمال کر رہا ہے اور دنیا نے چار کرے تھا جو خلیفہ عالم پکار دے دانے کی جاہل کو پکھا رہے ہو جانے کے ممین پاگل ہے علم عالم خلیفہ پکائے خلیفہ عالم پکائے یا داس عالم کیا بولے خلافت کے کیا سب کو تنظیم مانے کے لیے علم آدم دا دلیل کریے کئی مانے کیا خلیفہ کو آدم علیہ السلام کلام کو جمع جی کر بھلے ایسے کہیں گے کہ کلی سے پہلا کہیں ظالم ہمیں بھی تقدیر ہے خلق آدم اور پیدا میں پیدا ہو جائے سنگ پیدا کو علم آدم الاسماء کلہ پیدائش کر کر دعوت کو فکرت کے اسماء کے پیدا نہیں پیدائش کر خدا کے پیدا حضرت آدم کے نمبر جو حدیث کرائی قرآن پاک سے دلیش کے پیغمبران کے کر رہے ہوئے بتائی مین انجائی کر آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور یعقوب کے اسرائیل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کا مسیح ہوں گے ہارون علیہ السلام داؤد علیہ السلام نوح علیہ السلام عمران علیہ السلام زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام جہاں پہ جنی ہوں گے سلیمان علیہ السلام یوسف علیہ السلام الیاس علیہ السلام علیہ السلام لوط علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام ادریس علیہ السلام ذوالفقار علیہ السلام عزیر علیہ السلام محمد رسول اللہ احمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اول کرے دکان والا کے آدم لال کر اول کرے تو روز کرے وان نما آدم اللہ سماع اللہ حضرت آدم لفظ دیا قرآن کے ایک لفظ کر کرا ہو گیا آدم کو کرے یہ دن مباحث کے گیا یہ بات جو طریقہ تعلیم علما تو کم طریقہ اللہ کے دن کے کیفیت تعلیم اور دفد اعتراض اعتراض خلق جس کے یہ دو اعتراض مل جائے یہ اعتراض علمی یہ اعتراض ذہنی ہے اعتراض یہ نہیں ڈالے کہ تعلیم کی چیز کا نہیں پاتا استفادہ تقاضات کی مقصد کا وجہ دالفاظ بپار زمانے علم بلوجے تقاضا کی جائے اللہ تعالیٰ کی تعلیم آدم لگا سماؤ اور کہ بادم مسل عالم پوجے دال فاضو کنو عالم کنو عالم میں داخل طلب دمدی مطلق تھی ایسے عالم ہے آگے دمن چاول کرو اگر ملا خدا اور کرو جتنا صحیح چاول کرو اگر ان کو فاضو اس کے فاضو ان فاضو اور کرو مداخ سے تبدیل لگ دیا تو تبدیل جائے دیتا ہے خیال کی جائز جتنے دن کا عربی ہے مثلاً مطلب اور خدا دے سن چپے جنگ دے رہے تو خود جنگ ہے تو کسی دے رہا ہوں وہاں مت کے جنگ بتا چپے کی لفظ سے دے رہے اور بچے کے دادے کا پارا دیگر زبانے کا مت نہ ہوتا کاغذ دے رہے مٹی جی نے خود جنگ مانا تو کیا چیزیں مارے کہتا ہوں کہ تعلیم اور کا اگر مک کے علم دے اللہ پکارے تمہارے بدلے ہٹوائیں گے اگر علم علم اللہ اور کرو نہ مک کے دل علم پکارے دل پکارے اور تو چل رہی ہے جو تو بھی اترا بڑے تراغ کرے کہ بنن نہ پھر ہم کے ابھی بھائی چبیر کن آدم علیہ السلام کو تعلیم دا اسماء کو ملائکہ کو ان کو جب یہ جان نکال سے دکھا استاد کے لیے شاگرد تک یہ کتاب ہوگی جس میں سلح پیسی پرچہ اور پیسی وہ امتحان پرچہ اور جب پہلے بھی اس میں امتحان ہوتا ہے تو اور جو آدمی کے ادب میں کبتا کریں گے ابھی پاس اللہ کے پاس نہیں میں نے خود قدم کھولے ہوتا ابھی پہلے کھولے تو کہا کہ بس میرے پاس کامیابی سے بعض جیلی قرار جب جدا لکھ رہے تو قدرت بند کرا دینا دیکھنا بات بہت جن کیا لگتا ہے تو جی کہنا کہنا خیر جب جاؤ ایک قرار کی نہیں ہے جواب ہو رہا آدھار جو تعلیم دے رہے تھے کی جب تار تعلیم رہ لیں گے اس کا شاگرد کے سبق ہوئی نال پاگے تو یا جائے گا پہانے کی پری تعلیم کی پری ہے بس کام اللہ ماں کا فطرت دار دن کی وار کے لو اور فطرت دار دن کے وار کے لاس کی وار کے لا پورا دار ماحول دے لو کتنی میں کرے گا مانے دن سے پیدا کرے پہلے پیدائش کے دن نہ اسمان کرے نہ ملائے کے پیدائش کے دن نہ اسمان نہیں فطرت کی فرق ہے تو اتنے مختلف طور کی رکھ رہے سارے بات اترا دی فطرت کتنے پیدا کر مثالے کے لیے کی تھی بچے کی طرف پیدا کی بس جب ان تپل سیوں نے تپل سیر امول سیوں نے پیس کی کر بس سب کو بچاؤ کمر ہوتا ہے چیز کر چیز چیز کو تو جان لگا رہا ہے جو اللہ کو مر ہوتا ہے سب کو لے جو تو نیتری کیا مطلب ہے آدم دے کتنے ہی میں کرے گا تیری اور کری سینا پلو چلا واپی نہ گرا اور کری دیپ کرنا کتنی میں چلا تھا بیل غنم کے دانیوں کو جوار بیگو وغیرہ کے پیدے باندھے پھر سے پکنا چل داؤ کر منگل بچنا جداؤ پھر کر منگل بچنا یہ تو کسی کا بھی الگ ماں بل بات کری تھی ایک ماں اکما جب ایک ہم نظر ایک ہم پھر مانی کا سنتا بھی جو ہے اس ہم کو کرا مقدم یہ دے دیتا ہدایت میں مسجد داعش میں لقب لے داعش میں کتاب لے داعش میں دنیا کے راہی چیز ہے کل ایک مقابل کا چہرے کا ہر کرائی بات لے گی کل ایک مقابل کی کتاب کرائی کم اسمایا کر رہے اللہ کما جو تو کم اسما مرادی جانیں گے اسما کی قدم نہیں لے سکے اس میں مسجد ما جو دلی میں فیصلے کے مجردن فیصلہ چلا ہے دلی میں کوئی کہ یہ بایا دوا مسالے ہو گیا ڈاکٹر مجبور کی طرف علم مجبور ہے ہم نہیں پاتے ہیں علم خارج کا حقیقت جانتے رہے گی مطلب جانتے رہے گی بے جن امام راضی بے جائی و جرائی اپمان مراد دے دیتی اپمان مراد جس کی پاس لے جائے مہی کو لے جائے خواہ کو لے جائے جانا اور اس اللہ کا سب کے شامل نہیں ہوتا سردن کیا اپنا مانی انہوں نے بھی سرد کتا کے نام کر بتایا جو نام میرا کو جب داؤ دل الما جب ایک دادا دا کتا بچے مرے گیرا جب ان کے ہم سے بتاتی ہوں دادانا دلے کا کروانا ہے دونوں لوگ کو جگا دی اب اپنے کیا دے تھی اب اپنے کیا دے دل کی دائیں بجائے گوڑا ہی گیا اصل بجے رہو دلے کرے تم کے دور میں بہت بہتر آسمان دل کے مراد منا دے نہیں تو کتا اللہ ماتم اسمان دامان مل رکھے جو کہ کئی دیکھ جو تین نہ کرے تو کہہ دینا کل مہاد کرا کل سبھی پوری کرے جانو نئی جا کر شیر ثابت ادھر اللہ آدم علیہ السلام کا کم ایڈم ورکے اردو ادم ورکے مرسول اللہ علیہ السلام خدا بنا آپ جن لے جس کا پتہ لگے اس دنیا ندی پر مجھے کن لیے اور یہ کنویں ثابت ہو گئے کل برا ہے ادر ستائی سے جو ہے اسے سے پیش کی جب دیکھی دیر میں کل بھی مراد دے جلالیں گے سب کل کا کھاتا ہے ہم کو قیام ونفق ہوتا ہے ہم کو قیام دیر حد تاکی رتا کاتا ہوا رتا کا پلے کے کھانا کے مرتا ہو کے اسی دے دیر کے لیے غرض رکھتی اور آپ بڑے حسن آسیا کبھی جگہ دے رہے رتا سچا ہوا رتا کا ہم کو قیام ڈاک نہیں بنا کے ادھر بیاور کرتے ہیں میرا کہتے تھے داری پتائی سے دیکھتی رہے کل لال پاس جواب دارے کل داؤ اسی لیے لگتا یہ بس چکرا کے لیے جمع امیر کو آواز کل دنیا کو آگا نہیں مرا ایسے لوگ دنیا جب کرا جب کل سے کل چکرا کے لیے اور قرآن خدا کے تم کو سامان دے دیں اور خاندان سپاہی کے تم سجے نہیں ہو رہا جب کرنے میں جو سورے کام سے دعوت کرے کریے نہیں مجھے تین لاکھ اور کرے مجھے نہیں کر جگہ لیکن سب یہ لیکن سار سے بھول پا گیا سلو رکھ جائے تیرا ان مکنا دیوی بلدی آ کرنا دلّی سے ہی سبان کل سے بند منا لگے جب دل کی دوبارہ کی پورے سبا کرائی خزو باستان سورہ نمل کی رائے کے بارے کی رائے رائے سے میں بات کر لیا بولے یا صورت اعراف کی جو رہے تھے تیزی کے لیے سب سے کم ڈالنا یہ سب نہ لے دل واہ منزل لے سہیں اور یقن یا تقسیم لے کر لے سہیں سب کو جو تورات کی تقسیم جو ہر سو چار سو میں قرآن کے ساتھ رکھتے گئے تقسیم لے کر لے لیں یہ تقسیم استقراتی نیت بتا رہے تھے دلیل غریب آنے قوم جو ہے تقسیموں میں تقسیموں تفسیر رحمانی ون حق کو اینڈ ان عثمان وسیلت تجی حامن قدم کلا دیں کلا دام کل ضروریات کبھی سر بارہ سرکاری اغیر پیسے بن رہا اگر کل لگائے دانت چار کے ایسا فصل فصلے کے سیدھے لگے بلن ساتل بدایا چاہا روایت قدم کے لالے میں اگر نہیں اگر روایت کو کر دی وہ مقابل اخلاف ماں واضح تو اسی کیا پکڑے دیتی اس وجہ سے ایک خان کی نیتی لیا جب کر دی روایت اور مقابل روایت کے اندر زیادہ کمزور ہوئی اخلاف ماں واضح پواہی روایت شاید کل شاید کم بچا ہے بل بات ہو رہا صرف چیزیں اکثر کے مقابل میں چیزیں گرائی جو ابھیاسن کے استعمال کے چل آئی ہوئی پتا کہ رشتے میں مانا خبر رہا جن خبر آئی اور نگر پر پہلے ہوئے تھے درد دن کر مطلب ایک درد دن کر ممکن بنتا ہے سنو اکثر کی لامت مشکل میں خبر بہر محیط جواب دے کہ صدق قلم مقابل نہ خطارہ بڑا صدق زمانے اقابت مقابل کے خطا جب دن کن کن تاریخی رمان ہوئی کم کن تین کتا کے کئی خطر کہیں گی کتا کے کبھی اتحاد کے اقابت مسیحے پر کلا خبر ہے ہر کل سمبان سے کوئی معلوم کی جو خطا کی ہے خطا ہونا نہیں ہوتا ہوشیار جو خطا سے طلب جو خطا سے یا وہ تکلیف جو خطا سے ہوں میں مانا ہر دکھ جواب کے کریں گے ظاہر سبحان با ادب لے جو انسان خریدے پیشتی ہیں بے دیگر نفاذ دیں اللہ کو پاس یہ ہم نقصان ملک خدا نقصان کی ریسی سے لائے بننا لما لم بنا بین قرآن کا بل لم سے کم کتابوں کے لمبا کر رہے تو خلو جی ابلیس سے زندگی لاؤ اور ابلیس ہمارے اتنی چالو جی جانتی کی جاگ نہیں کری جانتی میں جاری کو لگ رہا تھی ہتاشے غلط بھی کری بلیس کے لیے چاہیے قرآن ایری ماں لم کنا پانچ علم میں کا علم را کرے بساغ علم بلی کرا دے بلیس علم نہیں کرے نہیں کرے بل علم نہیں کرے نہیں کرے نہیں بل ہمارے سب سبق نہ ہو علم اس لیے ماں لم بن گا نہیں کر مطلب کی چاہ نہ دوسرے زیادہ سے لوگ کیا لم سناتی اس کے خلاف سے جانا تیسرے دن اس کا نظر کامل کرتے لے لمرا کے یا پھر کتنا رسم میں کم مرا لا اور اہم کام سے لائی میں ہسی میں جب دلیل پیش کر مل کر جا کے لوگ اس کا کے لوگ میں پاس کر دیا لوگ جب خاص کر العلی الحکیم پار چلانے کو ہے یا صرف کو ہے نا دنیا کے لیے فرق عالمان لیکن کو تو مناسبت کو تم کبا نہیں ہوتی مناسب ہے نتیجے جو غیر اخبار ہے چکر کی بس کبھی انڈارے کو گزار کیا تو غیر بخبر کل اب خبر ہے کہ جو زمین بیٹھے مسجد ہے ان کی کہہ اللہ علی مندے نال حکیم مندے حکیمت دامنا کے محکم کہیں کے مسجد کہیں کے خبر لڑا کر زمین مانی حکیمت دے گی جے مانا حکیم چاہتے دس ہزار دے کے مناسب کرائی میں گئی بے مناسب کار نکی سے دے کرائی کی پہلے امام راجی اللہ حکیم چاہتے اللہ یہ سونے قائد لما لا اعتراض علیہ باقی کار کو پھر محل اعتراض کری پتہ لگے گا پھر ملائک آئے گی آئی پہلے داس مارنا آئی پہلے دانی سے پکارا جی کپڑے سے پکارا آئی دودھ سے پکارا آئی لیکن ابھی تو وہ قائد نہیں سے کیا دم علیہ السلام کرے تو نہیں ہوتا دفتر میں علم دفتر ہے جو علم نظر آ رہا ہے کا دم علم علم دن سے نہیں کرتا اگر اظہار ہے تو کالے آدم آمے ہوں گے اسمان مایا دم کو کیا مطلب ہے کہ ملائکے کا معلوم کی علم دا دم دام ملائکے کا پتہ لگی کیا دم علیہ السلام کرے دان پوری جن پوری اگلا خلافت سنبھالے نہیں سن لے ان کی سنبھالے لو اگلا خبر ہے کتنا دس مائن لائے تو کسی تین مانی لائے تو پیسے بانی داس کے رہے دائی کی کرتے داس کے رہے داس ہے دے رہا بچے کے بہن کال اللہ کا خود کی دائی تصویر کیا اگر مکھ مالا کال امین سے مجمر ہو دو یہ خدائی تصویر ہو مانے یہ بھی کہا سکتا کہ وہ آج ہمیں پاس ہی سیتا سنب تیجی کا اسمانی انتجنے کا جنہیں مانے یہ بھی تو یہ بھی نہیں کیا کندے جو تو یہ مالا اسمال کے لیے مالا کال ہے دا تقسیم دے مالا اگر فرمائی دی یا جب مالا کالم جب تک فرمائی دی عالم غیب السماوات والارض یا حضرت سب نے جیدا ادوار جسم نتیجہ پورا بات کمالا کالم نہ غیب السماوات والارض وہ غیب السماوات والارض جلا کالم ذرا نا غیب دا اسمانی میں مزے بانے تاکہ نہ پورے ہم آپ کی دور آسن کم تک کی نہیں باہر محیط نہیں اور ظاہر اس لیے نہیں ظاہر ظاہر اس بات میں نہیں سامان کا ذکر محفوظ یا نہیں ذکر کرے تو اسے سب کار کا اس کو بتایا تقریر سے یہ تو سبیر میں مطلب کر سو رہے ہیں اول امام داؤں سے اللہ تعالیٰ کا خیال جلد کرے جانداری کی رجوع کی عزمی کی اشیاء سپاہ کو تحریر اپارا پیدا کی دونوں سپاہ کتلار ہر قدم لاغے کے خلاف اور تعلیم رسمائے کریا استاد نامے کے سبھی دار قدم علیہ السلام عداوت کا دم ذکر کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم کم اسجدوا للملائکة سنجے کے آدم علیہ السلام کا سب سنجے کے پہلے ان کے آئے ابلیس نے ان سارے دن جدا کی جان لے جائیں اور شو جاؤ دے بتا کے آئیں ریاست یہ باپ وغیرہ سیاست سیدھی دمک کے واقعے جو تھے قاری میں رکھنا آسمان مکے دن کیا جو پہلے دن تک یہ خوداری کی سلجیے واقعہ مکے واقعے کے خلاف اور تاری میں رکھنا اس کے ابھی دلی سارے بات دلیل پیش کی چکن سورت حجت گرائی آدم علیہ السلام لا پیدائش نہ ہو پیدائش مکے اللہ ملکی کے ایک چاول کے پیدا کم اس جگہ پہ کوائے حجت کیجیے یہ کم دے کے آج برابر کے موریف کے آج کم زیادہ کی زبانی کی گئی جن پتہ لگے گا چراغت والا جب تم مکی راہ جم کے دائر جیم کون نام ان تقریب میں دائر جو آتا ہے اس کے خلاف اور تعلیم مخ گرا ہوا کہ اس لیے مسکرا لطن کے جن گرام آدمی پاری بس ظاہری زمیندار دیکھتی جو اگر کی وہ ترتیب دکان میں لیکن جو قرآن شکتی دام کا حکمت نہ خالی ہونے چاول آگے آتا ہے جی کرتے ہیں دے دادی کرتے آگ مک کے بعد ہوتی ہے جین دلی تحقیقی کا ہے آخر اس کے خلاف بال جاری کے دم کے رائے سے مک کے پیدائش کا تعلیم اور اسمار پاؤ کی پیدائشی جب پیدائش کے مت میں سلجن نہ ہو جائے جب آپ دلیل کری کے حکم کسی جیت ہے دائے واقع ملتے تو جواب دیتے ہیں حجت میں کرے اگر جواب واضح ہو دے اور آئے اسی بھی جاتی سورہ حجر کی مکہ کے لیے لاگت نہ ہوگا میں لیکن گورا دلی رام سالی لگے نقصی جیت میں دلی جی میں لگا رہا وقت لانے اور آگنے میں نقصی جیت دماغ کا جانا تو دامت دلی کی جیت بے حد تک آؤ لگا تو کر لے مت کہیں جا لگا بات کہیں کا مانا کہ یہ کرپا کا ایک ہے میں اس کی بات کہیں کی نہیں پوچھا اب تو چرائی کی گیا اور کپٹل نہیں سیکھا گیا کا کپٹل مقابلہ کرایا مجھے پیدائش کا دم نمک کی ہوئی سیدھی پیدا کم نتی جگہ کا ہے کلے کی پیدا کو ملائک دکھ دے دکم کا انتظار تو مکمی ہو کر یہ عمل نہیں کر مجھے کبھی طے کر تعلیم رکھمائیں اور کہو کہ میرے کو اور کئی اس کی بھی یاد ہے اب آپ داؤ سے کہ تمہاری کسی آپ کیا مانی معاملہ چیزیں داپت سے مکہ نہیں مل سکتے کبھی جناب نیری مانی وغیرہ جو اس کے بعد جو مسئلے کرے کہ جو تحفظ استاد ہو جو استاد کو ساگر مان پکڑے ارے گردم لگی استاد کی جمع لے کے عبادت حق ادائیگی اس کے تقریر و تعظیم کی جا رہا. جیم خبر ایک دن کی جاؤں گی اور ایک انگریزی کے مستقل واقعے میں پارن کر جواب داری سدا واقع مستقل بکر پر اس پر کرمت کے ساتھ دہلی داری واقع تو وقت کتنے سے سپاہی رسماؤں کے لیے سمجھتی ہوں سے نہ اور دلیل کے استقلال بانے دارے تو قرآن کریم کی مرکنے واقع یو کر رکھ جاتے ہیں آیو جلد آ گئے اور واقع جو سجود کے قرآن کے مطابق را رہے اب ان کی چیز ہے بات مقدام سکل واقع ہے اسی کے اس طرح مقدر کرے جان اور توجہ رکھ ہلکے فرمائے بھی قال رب کا جب تک جو کیا حکمت خطی وغیرہ اب تو تین کے خلیفے بھی ہوئے گی اور خلافت سے داد اور انتظام سے تعلق نہیں کرنا رب سے منتظم رب دبے جب رب نے کرایا جب تک ایک بھی ذرا سلجر تازی اور تقریب سے تعلق لگے دل پارا متقلم جمع مناسب چکائی سے تعظیم دے کر جمنا دل کے اکلے پیدا قرآن حکیم کے اللہ اکثر زبان دوپارا جمع کی رم کا ملک دل کی طرف چلنا میرا داسی ہے میرا اللہ ہو گا جب میں جان دفارے سے میں استعمال کرے گا ہر کبھی چراغل توفیق قطعی دلائل کرے خدا دلی میں بڑی بانی کی رائے جمع حاصل کی درم و پشاد ہاتھ نہ جتنے پشاد ہاتھ کیا سب بائیں اللہ پیے گی تو دوسرا زمین دے دی کہ اللہ یہ ہوگا جمع کوئی میں صرف حکمت بتا رہے ہیں چاہے وہ حکمت سے کلئی تعلیم کو تعلیم اللہ ان کا تو دل کی جو عزت کا ہے جو جمع عزت بتا رہے تعلیم بتا رہے جیم پیدا کی تھی مسلم دام ہوں کہ اللہ گھر کی آواز کار تھی آواز قول کے تھی تو اللہ کا فارسی کی جمع آواز داخل لے کے جمع جمع آواز قول جمع آواز قول داخل مضبوط ہے کلک دے لے کے جنگ بلا کے تین مراد یہ کہ کم ہوئی زور ڈالیں گے مجھے سب یاد نہ مانے سنگا کا ہے کہ جنگ بچے کلک کیے نیندا دل ملائے کو جام دہرائی کی دل ملائے کو فرمائے ایک بھی دل آدم ایک بھی آدم دعوے کو دعوا کیا پرانی پاک کی سو قدم کر لا گلے اور پکم کے من داز لا گلے داون جلد جین جن پور کے آراف کے ہلکے سے روکڑی یہی لگ آدم سما کرنا علی ملائے کسی آدم فصل جبھی لائے تھی کا لگن کو منسائی جین جن پور کے ہجر کے حجر کی فرمائی سے سج دل ملائے کا تو کلو مجماؤں نہ اللہ ادائی کی نماز آئی کروڑم دل سورت دل اسرائیل کے یہ اس شکایت الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. نظم الطرق في الغرف صرف اتحاد کے پنجی چار کے بجاج ویل کنہ للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن فسبحان من ربہ. پنجی چار کے اتحاد کے گورا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابى. يوم جاء سورة الصاد في ورقه سورة الصاد في سورة الصاد في قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا استويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قرآن کریم واقعات مقرر نہیں رہے جواب دار قرآن کی تکرار بھی کرتے ہیں تکرار کے دن تو ان کی دونوں ہی ہوا الفاظ ہوا ترتیب ہر معنی دیا گیا رہی دیا گیا ادا کی کہاں کم الفاظ کم تعبیر کم ترتیب بقرہ کے اگر پاس آراف پوچھتا اپریجل پوچھتا دل پوچھتا دل پوچھتا جو فکر گیا بار بار بار رات دن تک ٹکرا دے ان کے بازو جملے میں کریں گے لیکن تم واقعات کا تفصیلی لحاظ بانے میں کرن نہیں کیے لیتے اس واقعہ پوچھتا گیا خیر دائرے نہیں کیا تم مجبور لحاظ کر آپ مقررہ ہو گئے جواب دار تکرار کی طلب میں جدا جدا حکمت نہیں بتا رہی دے بتا رہی جب آپ تکرار کرے بات کبھی ہوئی کامتی یوائی ہر دن جدا واقعہ اگلے جدا جدا کہ مختصر سورت بقرہ کی پیدے سے تقسیم نعمت غلطی علم الغیب عن آدم و ابلیس دادی پیدا سورہ اعراف کی پیدا سنا رب بشر کی تیزی سورہ حجر کی پیدا سنا مال من تکبر و غفل تکبر کی اور غفلت کی دارم آل سورہ کے بنی اسرائیل کی پیدا سنا مال و من ان کر من الایات مال دا بچا چلایا کے علاج نہیں ڈال دے سر اکاس کے مقصد صرف دفن کے لیے اب دگر آئیے سر اکوان کے مقصد سے تحزیر ان نسیان نسیان میں جان پاتا ہے سر اکواد کے مقصد سے ابتلاء عالم ملائکہ ریڈی جدا جدا مقصد باہر سورت کر مناتے تکرار بھی کمانا خبر تاخیر کرتا ہوں سیدھے آدم پھر اللہ حکم سیدھے سیدھے آدم کا باتوں میں سیدھا دے کے گڑ اخبار بھی رنگ سکتے بھی ملتے ہیں. پارٹل چیزیں کیا چیز پر میں بس کسی بہت کسی یا پسند کر سکتی دس دس دس داتا سیدھا پارٹل میں بس کے جوانی دے لوگ سزا سزا ان سادہ جین دے ان کھانا تو یہ کیا دیا مانا سیدھی بہت کسی سزا انفاد آج یہ امتیاز ہو گئے ڈر میں سیدھے بہت کسی ان کھانا کر سر سیدھے سیدھا پہلے رکھ دے رہے تھے سجن بن خواتین جی وغیرہ کی بھی چلے بھگوان ہی کھانا ڈال رکھ کے سیدھا اور کتنا اور بہتر یا گئے اگر داؤ سورج اور جدھا کے اللہ رہے سندے پوجل کی قسمت مانی تھی جو سنجے روپیہ یہ خدا کر رکھتے دن پڑتے سنجر تقریب سنجر تحریر سنجر عبادت دن پڑتے سنج کی تہیا اور تقریب ارسن ار انحنان یا وزیر جدھا سنت احترام مانی سنت سلام مانی کے قید بغیر گئے کے پاس معبودیت نہ کل اب چیز کے سفر کی ضرورت تھی خدا کی رہی خدا مالک گنتی کرو گے ویدان میں واقدار میں بلکہ صرف سلام و احترام مقصد اور تیسر عبادت سے ابدا تم ہنائی کے وزیر جو بھائی لیکن تو آخر معبودیت کر دیجیے سبھی ایسی زبانی کے مالک جنا کی ضرور لے ویدان لے داستان حکم کی طرح غیر کا چاروں پنت تہلی دے کرام نہ صرف دانیت دے بھائی جو کچھ ہوئی ہو گیا ہے بنا یہ سب یہ بدل دوں گا ان ہنا کی تو تم کا تقریب مانی تو تم کا ایک تہلی باندھی بین ہنا مکل ہے گنگے مت کے من بھی ان کو دم ہوئے یہ جو دلیل حدیث کرائی رسول اللہ کے نام نے تفیق کیا یار کیا نہ حدیث کیا یا رسول اللہ القابا جنا با جنا الحمد للہ یوں کہ اگر پھر مقام کو آئے سر دے چکے ہو فرما اللہ وہ تحریک آپ کے مہینہ سلام کے مہینہ بچے لینا ڈاک مت کے مسلم کی جائے گی جن وہ مت کے کام منتے تو جب تم کر مسلم ہوئی ہے جین سیزر تحریر کا جو سلام اور تقریب لیکن سر تجمہ کر کے ہو جائے ڈان جو روایت آیا خان کے لیے عبادت دینے کا سلام بیٹھا ہو کہ سر پر زمین نہاد لے تاجی کے بیٹ گئے گانکی لڑ بات چال اور سرے کے دکھنے بچے تھے بار اصل کی تکلیف بائیں کھلاڑیاں جن رحمت کسے کم لیں گے خالقی قاضی خان علمگی وغیرہ سبیان کما والے اور کن جائے داس سردار کی طور پر کسی طرح بزوں کا اگر تیرے تہوی تقریب حرام کا دل اتفاق اور بازو کے بعد بھی کم تو کرے خدا تو کرے رکنی ہے چلانے سے پر ایسے رکھتے تھے کہ ڈبے بانے تو خبر بانی ہوتی بے بادت چکر کتنی کل کی کوئی نہیں کرنے بے بادت ایران کا قبروں کا کوئی سر چیز لکھنا ہو تو معذور دینی کر یا تو ترپ جو کمانے کی بھی دوار کے سر کے بڑھ سے دیتا اب عبادت کے بھائی کا غیر اللہ ہو صرف داخ ضرور مانی آپ کام دے دے کسی سے مطلب یہ فلدائے جو سجود دو زمانے نے دیا بئی نقاب غلام دامان نقل وزیر اعظم قادر اعظم مانے وہ بئی اے ملک تابداری کی عادت آدم کے دنیا اولاد بچائے ماں گئے بخمت کی تاکہ لگے لے دامان کی عادت بچائے بدی سے پتی نہ بچوائے بدنیا سرداد بھی امام راغلم دامان ابھی کے لیے انہیں عید تجلی لوں غلطی آنے کی مثالی ہوئی ہے مطالف اولاد لی جس عمر کے پتاسے کا دم اور گنگا اولاد کا مطالعے کے دم مقابلے سادے رہے تار مار رکھوائے نوکری رکھوائے تنخواہ وغیرہ جدھر تم جرمنا رہتا جو تنخواہ نہ کرانے گا تیرے بالکل ہی کمن جیلا سے چلے گی جی کی جگہ تنخواہ کار میں دوں جگہ تنخواہ دے دے تو ختم نہیں کرتے جیت کا لیکن کیا ہوتا یہ بھی غلط کار کر دے ہر کسی طرح کی کاری میں تمہیں کہہ رہا دم نہ کر دارے جیت کا دایا مانو کرنا پرداد بھی مامرا ایک نکلے اور وہی نکال گلانا روایت کرتے جے مانا دادل مسلم نے جان لگے روایت نقل کی روایت ارسل سنگھ اوئی دیش سیدھی نے مراد کے مکان کے سجود دے بادت دے ملا اور نام کری کے لانے ضلع اس لیے کہ اللہ کل آدم دوجے جو چیزیں کا دم نہ یا تو وقت چیزیں کا دم کے لیے آدم چیزیں لگیں مکمل پورے چیزیں لگیں گے تاکہ چیزیں لگائیں بے رنگانی کا سمجھ کر دیں گے جو تکنیک ہے اس بیس سے جب تک تکنیک نہ کوئی مانتی اس بیس کے اس بارے کے مانے کا آپ تکنیک نہیں کسی کا نکلی ہے سکتی ہے جان لان لال توقید یا لان لال جیت اور سیدار کے رہی دقدہ بار ادھر بادر سب جمان کر بے مانا دارا ایک دنوں کی جائے عبادت اللہ کا نام پمان کا ادا اچھے کرتے ہی رات گھر کے بلوک کا سیزوں کے تاکہ اللہ تعالی آدم مخلوں کی جو ہے دم کا دیر تھا کہ پھر گئی ڈاک کے لو مانے کا سید ملے کے دبس کی دخ دے کا اکڑا دمل اسلام کے بلگ اتنی کی جفا دم کے بل منم بے سبھی میں انکار ہو اللہ کی کم سے کبلا گرجولے دے منم جس اللہ کا آبک کبلا گرجولے یہ جان نمن جان نمن داخل ہندوستان بے سے جمنی سلورم کا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قول تجری عام ریتی مدارک وغیرہ کی مرقات کی ملا لی ساری اول جیت کی یہ سلو سلی سفر کی نیتی کانا سجی جہن لگی انسان لاکھ عالم زخم ذخیرہ کم ہو کرام دس جگہ سنا سبھی میں سب کے آدم کا بطور جو سلام ہوئی سر کی توجہ سلامی کو تکلیم کو سسگل کے رپا جن لگت سنا جنان کا جن لگت تیری خبر ہوئی الگ کرنے سے سنجت کا جن گئے اللہ کا خیر بھی جائے ہوا نوائے راستہ رہے تو جو تاجی میں سب جاتے تاجی میں مسترد نہ کرے تاجی میں سب عادت نہیں تقریم آئے اور تحیہ آئے بھائی تحیہ بھی کرے سلام مانے کا خم کو سکھانے ادب کا کہ سلام بھائی ہو جب تک کون السلام علیکم رہنے لاس لین اور کہو اضافہ لینے کو نہ مانا کا رہنا کو لگ بستر دے دی جان جو سپور کری جان کے سلے گا کی جوڑ کر سکتی اور قومی کتاب ہو صرف سب کر سکے سلام دامن بویش میں بھی آدم یہ منصوب ہے جمعہ مت کے قرآن کی فرمائی تاکہ سے سلام کا تحیتن مبارکتن کہیے گا اللہ حیتن کی تحیت ہے ابھی تمہارا یہ سلام لگا سر بنے سجا یہ سیدھے آدم سر کس سے بار جو سلام ہے آدم جو دہلی کا آدم ایک سیدھے آدم بہن سنا کیا ہمارے ان سنا یا مال میں تنظیم کی نکلی کئی دن باری کی نکلی جن کے البحر محیط کی نکلی جمہور مت کے ان کا مقل ہے دو جنباد فلک قرآن کے سر کی گئی بائی سیدے کے سر کی گئی بائی کر کے امام کرتے بانی دنوں طرح کے سطح چینی نے جیسے سر کی کیجیے زمین کا سر کا پیش کرنا میں تو سر نہیں کیا ہم سنا کے تقدیم بقرآن سے لہے گئے تمہیں سلام کے شیخ الاسلام کو بتائے سگرا کی لیکن گنا من رہا چاہے جائز چاہے نہ جب سر کی طور پر پر من ہے سندے کے بدل سے من بلا مان سندے کے نہیں ہوئے تو بعض فلک قرآن مانے سندے من ہے پورا مانا اس کا جنا ہوا عام مسلم کا صرف دے دے بار کے سلام کا آدم علیہ السلام صرف ورث آدم علیہ السلام کے سلام سے سر سے نہ ہو گئے بھائی کوئی بھی بات کرے تو ماں سے آگے نام کی اوے زبان نظم کے لوگ مادری چیزیں قرآن پاک کے سلیب سے کر اپرائی مادا بغیر غلط کی مسجد نہ مسجد لگ سے اترائی اب قرآن کی جو چیز ہے یہ ہم اس کا ذکر کی یہ ادا چیز ہے تم کپار کو مکنی جان کر کل سے زمان جتے کل سے جو رکاط کر زمان کر کل سیزام کو ایک سیزے بادت سیزے گئے جس زمان دیتے کل سیزے تقسیم سے بہت میں سفا سیزل سارے سیزل کل سیزر تلاؤ کل مختلف جگہ پر قیامت قیامت کے خلق جگہ لگے گا کلا سیزن رہی ہے امتیاز کلے سیزے کو مانے تھے جنگل آج بھی عجیب کے بعد سے ڈاکٹر سوچنا مگر آج کل نفیانوں کے اکثر مہاجر وغیرہ یہ بھی سوچنا میں کسی دیتے ہی سوچنا جو جنس میں رہتے ہیں اس دن سے سوچنا میں کرتے رہے سمانا عجیب کے دن سے ملائے کے لوگ چار آپ کال کرنے کے بعد اسی لیے اسلام میں کتنی کسی کو نہیں جانے سب سب سے ابائے اسلام میں سب سے ابا معلوم سے ابلیس کے دل سے ملائے کے نام وہاں جانے دن کے جنات سے نہیں جو ملائے تھے جن سے گائے جن سے نوائے گیا جنگایا بے مثال درج ہو گئے لیکن انسانان بھی سب کی مسلمانوں کے لیے کافران سب کیا عربی سب کیا جن سے تین سے پوری داخل سے تصویر بعض کتابیں عبدالحب نے بات کے من سے جڑے بیزائی کے لیے جڑے رہے یہ جنگار قرآن جو داخل میں چلا اگر چاہیے تعیدات کی مانگے تو گائے ہوئے قرآن کی کاف کی کافی ہے کہ کانا نل جن پھر کاف کے لیے بیس کرو کانا نل جن اس کی کتاب تعریف میں کوئی بائی تھی کہ کان دامانوں کی جو دوارا دل سروس نہ کان پرمانا کی یہ تعریفوں کی نمکن میں بکری ہم بجنا ہم بندے کا دیو جناب کا سکان نمرے گدی ہوں کپڑے رام اور نور کبھی ملائے کریں ان دو چلے جن کا نمل جن بے گئی اگر بات تو اسی کو کسی سے کریں جو جن اور جن اور ملکیوں سے جن لوگ سفر کے بن رہے تھے حدیث چرائی ملائک زمین میں پیدا ہوئی جنات بنار میں پیدا ہوئی قرآن کی مرائی پھر جان خلق نام کلناری کم یہ پورے کی بس یہ خبر ہی کی جائے ناگے لگ جاتی جی جا کر کنور اور نار یہ نار کی گلے نو کرنے میں تیریان پیدا ہے کلے کے سفا سے کرنا نیند کے لیے دیر کر ملائی کو پیدا میرام بادشاہ کی چند میں بڑھ گئے گا چلے اور یار کبھی کسی کی طرف ناری کارن ہے اسلام کا یہ پیرائی کے طرح ملائک معافی اگر ہم ملائک بھی کسی نیند میں پیدا ہوگی اگر ملائک نہ کریں کسی نام میں پیدا وائی ظاہر کا قرآن میں خلاف مقرر قرآن پاک جن جدا ذکر کرے ملائے کی جدا ذکر کری کتا یہ جن کی جن اللہ کو فرمائے لے کہ ما خلق تم جن نہ ول ان کا ول ملک اللہ لیا بھی دین جن اور ملک کیے کیا ملک جنوں سے ذکر کرے مختلف کی جن مکلف دیے اور مکلف ملک بلکہ فرق ڈائے قیامت کے ملائکے کئی یہ خلق تاؤ کی عبادت کرے ملائک نے بھی جن کے لیے سبا کی جائے ارے نہ بل کالی آبی میں جن نام کئی جن سے بند لفظ کی بھی کوئی چیز ہے جب میں کسی ایک خبر حاصل کی دارا جدا خلق کرے دی داؤ ریزی بھی جدا داد کے لئے میں بات کرے آیت سے جن کرے گا جن کا ملائے کے نظر خبر ہے نہیں تو عبد ابن عباس دار وایت دئی دار وایت کرے دکاب الاخبار میں نقل کرے ابھی سند ہو رہا عبد ابن عباس دار وایت دکاب میں نقل کرے دکاب الاخبار بخاری کی نکلی نبی علیہ الکذب کاغذ آنی چلے چلے دروغ رات بن سکن میں درو ہونے تو اخبارات کی دروغ رات بن سکتے یہ اختیار ہم باغر واقع کا اعتبار کر نہیں کرتا کل ایک ظاہر آئے تین ملا مالی اس جو رہی جس دن کیوں ہے اس بچی کر کے یاد ہوا ہے کہ اسلام ان کا پتے میں لا سن لی لم بچے جو اسلام ان کا پتے بتاؤ کہ نہ نفیان کی راستر لگے رہے تھے کتنا مسلم دیتے ہیں کہ کتنا رشے لگے جنس نہ کہیں راستر کی من ابھی بھائی نے کیا دیکھتی تھی نا نفیان ہوئی دس ہوا اخراج کے ایسے کہ جمع آتنا دیکھیں گے کتنا مسلم دیتے تھے جماعت کی داخل کہ جنس نہیں اس کی کتنوں کے نہیں ابتدائی میں بار کیے دیکھو کس نام ان کو چلے گئی دیکھو اقوال جواب ہم راجے کتاب سے ہم ملائے تو جنا جدا جی جائے اللہ کو دیکھتے ہوئے ماں ملے تو ان کی سی جائے گا پیلان کرنے بھی کرنے نہیں لائے گی کہ کتنا بارہ بجے بھی نام ڈالے تو نہ کر مرا لے جواب داؤ کان مغلورن دل ملائے گا سمانا ابلیس کا نیشد ملے کے تو جماعت کے ناشتے بیل کے ناشتے کیسے سے ملے کے بھائی جماعت کی جان داخل کرو بارہ میں دکھلے داخل اکلے جگم ساتھ مر گئے مسجد کے مرائی کی والی روپے کے نمتا ندی ہوتی تو ہم داخل اکلے پانچ جماعت کی داخل دے تو مطلب جماعت کے ملائے کمانے جماعت ملے کو دام اگر جماعت کے ملائے کی غالبن اور جیت کبھی مغلی دن سکم کے غالب مغلی کبھی ایسا ملے انتظام جیت کے دے داخل نالے کے نبی بار کے لوگ جیت کر جماعت کی جاؤ کیا یہ غیر خلاف کا جمع اپنا کو لائے گی ابلی دلی کی جماعت نہیں ڈالے گا ہم مدے بھائی کے دیس میں دے آنے اس اسلام اور فلم کے روپ میں پیسہ جمین جماعت کرے گا یا اس اسلام اور کتے یہ تعلیم کے غیر معاملے ہیں اس بھی دل ملائے کا پیس سجاو نہیں داخل ہے اور قرآن دن کہنے کی ہوگی ایک امر کو ایک امر کو ماں کا کامر کرو ہمارے کی آمر کیوں نہیں بیچ کر ڈالنا پر قرآن کی اور اکثر پر آگے عربی نہ ہوئے عربی ہوئی کہنا دار ابلاس کے محفوظ کے بل ابلاس میں نہ دیتا بے رکھ دے رحمت میں نہ امید دے اب باؤ کر پر ایسی نہیں لیکن جملہ مت کہنے کو عربی مانتا ہے کہ جتنی تین دفعے ہے لمت پر رکھا ہے اتنی تقسیم دیتا اعتراض آ گیا اتنی تاثر کا یہ بھی ہے دام ایک دن بھی دیں گے یہ بھی دے دیں گے دعوے کے ایک ہی کیا وقت بہنوں کے لکھ کے کیا سزا رہا ہوں جن کے ساتھ اب وقت بھی جار نہ یاد کرتی ہے دن کا خود دور گلے دونوں درد خلاصے ہوتے تو جیت کے دل دے جاتا ہے چلے گا چار ملن روپیہ اس پرکار کے بعد چراغ لا کر کھیتی کی ضرورت میں بنا انگار مل جائے اب آپ کے بعد پارٹی شروع کر یا کہ دل میں دل میں کار مل جائے اللہ نا دانے والا مجھے ابا کا سجی تو نہیں لیتا نہ مطلب سجے تو وہ پورے کو ابا انکار کر رہے ہیں من کر رہے جن میں تو ہم بن انکار کر رہے ہیں انکار کا اللہ ہے کرنے کے لیے کافی کر رہے جن کو مانے کو کر رہے ہیں تو انکار رہے لیکن انکار بن گیا قرآن کی طریقے کے نام یا شاندار ہے جنت یہی کی بے مستقب لو کرے امر کی وقت آئی تھی جرد امر کی وجہ جنم دام لیا تھا امر بے کار دے دیے جرم سے تو سورج کی کری تھی چرا پھر امر بے باہر کا پڑ گئی من یا رہے سنو جلانے انکار کرے کلو بند کیے معاشرے کے دے دے گرت رہے تو آپ بچے چیزوں میں لگے بس انسان کا قرآن میں نہ دیں دس ادلیس کو آگے رہے تو وہ اللہ کو چیزوں میں لگے گا ایسے کوا اللہ جو آپ کے ساتھ یہ بھی انکار کے لیے تحریر دور کے انکار نہیں کرے لب تک بڑا جسے کرے بدر دور کے نکلے گی دیکھیے کیا جہان کر لوگ مانے گا اس مان کے ابا انکار یہ کرے جتا جی تک بڑا جانے دے گا ہوں یہ جگہ جن کی جانی وہاں سے بھی گئے ہوں ہم تقدیر کی نیا مشکل کی جاتی دیکھیے جس کے بعد تقسیم کے امر بات میں کٹے سکا بازی یا رسول اللہ تو ایسے تکبر میں گنا ہے بڑے بڑے ہمارے محلہ کٹائے ہمارے جامع کٹائے ہماری کپڑے کٹائے دم تکبر رسول اللہ نے فرمایا باپ جمال لے اہل اللہ ہے بڑے جمال کٹائی تو کہ مجھے یہ چیز کی جنا سکار تکبر ہوئے جتنے مل بکری ہر تکبر اتنے دن کے بچوں نے سب سے غم کے نام بچوں نے سب مانا سکتے تھے جس ٹائم کا حق کرا اور حق کرا کی بچ تک کا کمی غم کے نام دے تکبر مان کے مان غم کے ہوتا ہے بچوں سب سے غم کے نام نہیں کرنا ہوئی بن کے حق پرست کے سب دے حق والے کا سنجیان کے سب دے مہدیوں کے سب دے دونوں کا قدر سے بنا ہوا سب کا رہا ڈر چار گئے انسان اب ہے سارا جن کرے کہ سامان کرے رقص پر یا ایک بار وقت کا قبر نہ کوئی نہیں کہ تکبر اقتدار کا قبر کے استعمال کی طرف سے اقتدار آواز ہے وہ سامنے کی چند ہے اس کے ساتھ اصل دن پن ساتھی ہے ساتھی امریکی سے رام سمن ڈنگروں میں سے دام کبے تکبر کی جنتا کب یقین ہے چہتا کے نا کب یقین بلا چہتا اور اب وقت تکبر کلا بڑے چہتا کی نظر ہدے کی کب ہے حل میں تکبر کل بے چہتا کی نظر بندہ یہ سب کی رائے بلانگے میں تکبر تکبر کے سو بچ کا استقبال بھی نہیں کریا مزید کرتے استقبال قرآن کی کلے فرق ذکر تکبر پائے کی ذکر کراؤ گے وکان انگل کافی وکان آپ آنا دعائیں مسجد پا رہے ہیں دونوں پتائیں مسجد پا رہے ہیں یہ دے تو کافران مکے کافران دے دے دینا مکے راستے آ کے یہ دے تو کافران بلو دے گا انکار یہ کرے گا خدا اس بارے کو فی الحال بندار کی مکرا کے لیے بتا کر چلو دن پتا ہوئے کہ کس کا جو مات ملے گی اسی جان بھر داخل کرے لیکن بس بات نیم کا جمع والی دلی میں پڑے والے کتا اور تمہیں کاچرا نکل دیکھتے تھے اور تمہیں دریاؤں کی کاچران دین تعلیم کے دلے نو کسانی کی تک کرے ملے کے خدا دل گئے بڑی مانی گئے پھر آگے کتنے درخت کافی ہے اللہ کا پتا ان ملائکوں سے دل کی عزت اللہ کون سے ہے جو تیرے کے دراز دیکھتے ان میں کسی زمانے تاخیر کرے ابھی تم نام سلم عالم کا دعوت کی جلد کون ایمان کا آدمی کون رہنا جا رہے تم رجوع نہیں ہوتی جن ہوائیں ان کے علما کرے پتا سے ہی نے پتا ہوا کہ بھی کروائیں گے لاتا ہوگی لاتا کریں گی بزرگ کرنا ہمارے والن کی تعدے کرنا قرآن و سنت بانی دعوت کام دے گئے کتابیں سر برابر بیماری مٹی کتاب لے لیے دعوے پر آمد لی اگر قرآن و سنت میں خلاف دے ہدایت کے دراز دے کام کرے گی جیس ملائے تو ایک کان میں کافی تو کرامت نہیں کرامت تو گئے سبرا چلے مدد ہو گئی بات تک کر لی جینداری کی کان کر پوائیں گے سوار والی جائے کان کل پوائیں گے سوار والی پورے کی ریٹ کی کان کانا بمانے سوار مت نو چاہیے ان کے پر شانتی دیکھ کے اندر آیا جو دن چلے خیالی کہ حالا بہنا امل مو جو پکان اندر نگر آئل جو سمجھے گئی گار کرنا ہے چرا لانا پکانا نمل نگر پیارا شدے کا کر کے ہوتا ہے کانا ممانے پیارا جب سمو کانا نمل کافی شدے کا کرا نام کہ ان کاروں کے ہوتے کچھ بار دوجہ میں تم نے کا کافی نہیں ایک تو کافی وہ خود میں آدمی چنم دے گئے بندے میں جو نہیں چکے چل دشمنی کے لیے روپ کار اویل میں آیا تم یہ سب کا جوڑا ہے تو جنت کے ہی گرہ دوارا دبی جنت نہ پریوانا ہے تو جنگل میں رہی اور اسی مہر گئے دبی جن کا تم سے بتا کے دیکھی دم والا نام لڑا چاہیے بارے ہم گئے جی نام تصویر